w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury. Dziś już o stałych porach i także nasze spotkanie trzygodzinne. Takie jak zwykle, co tydzień. Zajrzeliśmy na początku do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Zostajemy tutaj jeszcze na tej stronie listy, bowiem w zestawie taka oto niespodzianka. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. That's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Piosenka dobrze nam znana, ale wersja chyba jeszcze nie tak dobrze. Ale na lato jak znalazł. Zespół Weezer tak gra Afrykę grupy Toto. I to jeden z naszych utworów nowych w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Audycja Mało Obiektywnie rządzi się swoimi prawami. To oznacza, że za chwilę w studiu gość i rozmowa o nowych płytach. Parentes. Tak się zaczyna płyta, dość dobrze Państwu znana z naszych nocnych spotkań w Trójce. Jacek Kochan i And Music Conspiracy. Jacek Kochan jest gościem Trójki. Witam Cię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest już płyta z dość czasu odległego. 2017 rok to jest bowiem. Tak, to strasznie. To już w ogóle jakaś zamierzchła przeszłość jest. Ale Jacku, cieszę się, że zajrzałeś do Trójki z muzyką jeszcze nowszą. Do tej nowszej jeszcze przejdziemy za moment, ale jeszcze chwilkę zatrzymajmy się na płycie z Music Conspiracy. Zespół podstawowy, no to taki kwartet. Tak. Ty na perkusji, jak zwykle, Zbyszek Chojnacki gra na akordeonie, Fabrizio Bruska na gitarze i Michał Kapczuk na basie. Najpierw skupmy się na tym międzynarodowym kwartecie. Znaczy, kwartet z gitarzystą różnie bywa, ponieważ jak zwykle w takich sytuacjach logistyka nas zabija, bo loty, przeloty i tak dalej. Plus inne organizacyjne sytuacje. Ostatnio grywamy dużo z Kubą Mizerackim. To jest taki nowy, młody. Z zespołu Skicki Skiuk. Tak, bardzo uważam, bardzo ciekawy, młody gitarzysta. Też Szymon Mika z nami grał w zeszłym roku trochę, kilka koncertów. Także to też była fajna, bardzo fajna kooperacja. Zresztą jazz ma to do siebie, że raz na pewien czas, jak ktoś nowy przyjdzie, to zawsze jest to... Odświeżająca, tak? Świeża, tak, sytuacja. Także, że to jest kwartet, który, taki nukleus tego, prawda? No i do tego jest to plejada znakomitych znakomitości muzycznych ze świata właściwie. Tak. Jak każdy z nas ma dużo znajomych, ja też podróżując muzycznie, to zawsze gdzieś kogoś nowego poznam, z którym podobnie myślimy i cieszę się z tego, że mam taki, no tak brzydko mówiąc, zbiór przyjaciół muzycznych, którzy chętnie współpracują ze mną, ja z nimi też i bywam zaproszony, oni bywają i tak to jeszcze jakoś sobie dajemy radę w tej coraz bardziej zubożejącej kulturze czy muzyce. No ale nie będę narzekał, absolutnie jestem za. Powiedz kilka słów o zaproszonych do tego zespołu muzykach. No skład jest bardzo szeroki. Więc tak, jeżeli chodzi o wokalistów, no to jednym z głównych wokalistów no to jest Sali Dajani. Ja miałem przyjemność z nim grać przez, ja wiem, może 5 lat w Montrealu, w takim brazylijskim zespole, Strictly Tabu i innych okazjach. I no byliśmy w kontakcie, jesteśmy w kontakcie, widzimy się raz czy tu, czy tam. No i on zaśpiewał mi tam te końcowe jakby tam wokalizy na przykład w tym czy... Jeżeli chodzi o polskich muzyków, no to na przykład Mateusz Smoczyński bardzo, bardzo ładną kontrybucję do tej płyty dał, bo nagrał mi trochę smyczków, do tego jeszcze dodałem kwartet smyczkowy. Mateusz jakby pierwsze skrzypce tam grał, tylko na barytonowych skrzypcach grał i tak dalej. To bardzo, bardzo fajna była sytuacja. Łukasz Popraski na bazunach, czyli fagocie i tak dalej, na barytonie. I Wiesiu Wysocki to podobnież. Fraser Fischel to jest taki szkocki, ciekawy gościu, bo on prowadzi różne celtycko-szkocko jakieś tam zespoły, a równocześnie jest bardzo dobrym jazzowym muzykiem. Świetnie gra na saksofonie, ale też i na kobzach, i na przeróżnych fletach. Na tych takich... Tak. Stamtąd z instrumentach tak jest, bardzo. Tak jest. I no jakby nie było, no tam troszeczkę słychać nawet w ostatnim numerze trochę tej celtyckiej nutki, która była w Titaniku używana, czy coś takiego. Ragnar Elsen to jest mój inny przyjaciel z Norwegii, puzonista, z którym grywałem w takim zespole Wagon 8 z Telefem Ogrimem. I na tej płycie akurat ta ekipa tutaj jest. I tak jak mówię, bardzo im dziękuję. Nie wiem, czy słyszą, czy na pewno nie rozumieją, co ja mówię, ale bardzo dziękuję za tą współpracę im. To bardzo międzynarodowy pomysł też na płytę, prawda? Bo Parentes to z... Parentes akurat, to jest ten utwór to jest, był dedykowany moim rodzicom, którzy 2 lata temu odeszli. I tak jak mówiłem kiedyś przy innej okazji, że nie chciałem w smutną nutę uderzyć, tylko raczej w wesołą, bo chcę być raczej pozytywny niż negatywny we wszystkim. No i taką troszkę weselszą czy rytmiczną piosenkę napisałem dla nich. I dedykując im całą płytę, która tam zawiera przeróżne style, bo tam są, jak pewnie słyszałeś, nawet rockowe sytuacje i funkowe i tak dalej, i tak dalej. Wybrałeś jeszcze jeden utwór z tej płyty? To wybrałem utwór, nazywa się Furlough System. Tam początek jest grany właśnie przez kwartet smyczkowy plus oczywiście Mateusz Smoczyński a resztę to już usłyszymy. Tak jest. Zatem słuchamy. Jacek Kochan and Music Conspiracy. Thank you. taki akcent jeszcze na zakończenie. Od perkusisty. Jacek Kochan jest gościem Trójki. Furlough System to kolejny utwór z płyty Parentes. Płyty z 2017 roku, ale przyniosłeś ze sobą także rzecz całkiem nową. Powiedz kilka słów o tej płycie. A czy ja ją dostałem przedwczoraj dokładnie, tą płytę. Ona została nagrana tam oczywiście wcześniej, parę miesięcy. Cieszę się, że zdążyliśmy ją mieć już fizycznie. Wydana jest przez Audio Cave. Płyta nazywa się Aje. Czyli to jest nawiązanie do takiego zespołu, projektu, który miałem wiele, wiele lat temu, na początku 2000 lat. I to była nazwa, w skrócie była Acoustic Jazz Instruments, czyli Acoustic Jazz, Acoustic Jazz in Electronic Environment. I z akustycznych instrumentów zostały tylko bębny i saksofon, a te elektroniczne, czy tam syntezatory i tak dalej, elektronika, która jest grana przez Dominika Wanie i przeze mnie czasami, bo ja jednak nie odpuściłem tego. I zupełnie inny profil tego i Dominik jest może mniej znany z tej strony jako elektrycznego czy elektrycznego muzyka. No wiadomo, mówimy Dominik Wania, myślimy fortepian. Tak. No ale tak jak Zawinul kiedyś powiedział, nie można jeść tylko kotletów schabowych i ziemniaków przez całe życie. Więc to była bardzo, bardzo fajna zabawa, bym powiedział. Nagraliśmy tą płytę i teraz mamy zamiar jakieś koncerty grać. To posłuchajmy, jak to brzmi, dobrze? What Can I Say to jest kompozycja Dominika. Tak. I to jest ona dedykowana Alanowi Horstwoodowi, tak bym powiedział. Nie wiem, czy dobrze. Wymawiam jego nazwisko, bo to jakby wszyscy wiemy, kim był Alan i ta piosenka, czy ta pieśń, czy ten utwór jest jemu dedykowany. What Can I Say? Jacek Kochan, Dominik Wania, Bartek Prusna. Thank you. To jeszcze należy do tego utworu, ten okrzyk ostatni, tak? What can I say? Kompozycja Dominika Wani. W studiu jest Jacek Kochan. Sąsiad krzyczał. Tak? I się nagrało. I poszło. Jacku, zapytam cię też, właściwie może Dominika powinienem pytać, ale ty jesteś w studiu. Otwieramy okładkę płyty i widzimy Dominika skupionego nad syntezatorem marki Polyvox? Polyvox. Polyvox. No powiedz coś więcej. Bo to jest cyrylicą napisane, tak, że to musi być na okładce. Trzeba sobie przypomnieć język rosyjski. Tak. No to jest rosyjski syntezator, który był bardzo ceniony, kiedy on powstał, nie wiem ile to było, 30 albo 40 lat temu. No ma swoje wady i zalety. No, wado zaletami są takie, że się tam rozstrajają generatory i takie różne rzeczy, więc trzeba uważać, bo jest bardzo kapryśny, tak, w obsłudze można od razu zwalić, przeskoczyć o ileś oktaw. Także to ciekawe były te nasze eksperymenty z tymi różnymi syntezatorami i tak dalej. Płyta, widzę, nagrywana trochę w Polsce, a trochę też i w Kanadzie, w Montrealu, tak? Tak, nagrywaliśmy w Kanadzie na przykład Christophera Mancini, który rapuje. Za chwilę nam zarapuje tutaj. I to jest takie, to nie jest nie tyle rap, ile ja nie wiem, jak to nazwać, bo to z rapem to zawsze z hip-hopem się wszystkim łączy. Ja go poznałem przez taki zespół New Apple Taste z Montrealu, już nie istnieje niestety. Ten zespół dwóch takich rapujących można powiedzieć. A z tyłu była muzyka, która była po prostu zupełnie nie hip-hopowa, bym powiedział. I bo to było masa, był jazzowy zespół grający bardzo, bardzo zawiłe rzeczy i strasznie mi się to podobało. I z Krzysztofem żeśmy się zaprzyjaźnili i jest. Zadzwonił. Jest na płycie utwór Reason to Breathe. Tak. I to teraz go słuchamy, tak? Mm-hmm. Słuchamy. Christopher Mancini, tak się powinno mówić. Mancini. Tak. Albo Mancini, nie wiem, jak po włosku. Chociaż właściwie Henry Mancini się zawsze może. Może. Może tak. Nie będę. Reason to Breathe. From the breath that I breathe till the sweat comes off, thinking more than I need. Never a verse is what we taking it now. Going like this, bringing it back. Full circle while we slipping the mist. The whole crowd watching my soul step. The whole set thinking it loud and proud. Seconds to a minute, making rhythms as we spinning. Solo diving in this ocean. Three tack from the motions, gotta keep it going. Mad Max, and what we knowing is with a reason to be, a reason to breathe. And what you hear right now, but with a purpose to conceive, with a message inside the whole world to see. Wherever you go, go with all your soul. Te akcenty na zakończenie utworu. Polskie to, Radio. Tak, to też ciekawa sprawa jest. Reason to Breathe, twoja kompozycja, słowa Christophera Manciniego. Jacek Kochan jest gościem Trójki. Rozmawialiśmy sobie o płycie Parentes, która gdzieś tam na koncertach jeszcze jest prezentowana. Nie, nie, jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo mocno idący unit, że tak powiem, z którym gram, i to jest jakby mój, w tej chwili, w tym roku był głównym koncertującym zespołem. Jeszcze myślę, że jesienią coś pogramy i może na przyszły rok spróbuję trochę szerzej ruszyć. Może no i ta najnowsza płyta AE, czyli... AG będą mówić, ale tak, tak. Nic się nazywa się, niech się męczą. Właśnie. W każdym razie z tą to będziemy dopiero gdzieś tam jesienno. Nie mówiąc o tym, że jesienią będzie winyl z tej płyty wydany. No właśnie, bardzo cieszy. Na okładce kompaktu mamy taką oto adnotację. Utwory 3, 4 i 9 tylko na wersji CD, bo na płycie winylowej się nie zmieszczą. Płyta jest za długa, tak żeby się zmieściła na czarno. 8 minut ma, więc to technologia tamta nie pozwalała na to, ale no, musieliśmy z bólem serca 3 numery wyciąć, ale ktoś, kto będzie chciał... Będzie miał i kompakt, i winyl. Nie, dokładnie. A winyl to bardzo mnie cieszy, bo to jest jednak moja historia, moich płyt. Cały rytuał kupowania płyty, otwierania plastiku, ten zapach, który wychodził, wszyscy pamiętają to, potem wyciągnięcie płyty na 2 paluszkach, żeby absolutnie nie pobrudzić tego, położenie 2 tymi. Ale igła. Igła, która musiała czyścić. Szumy, trzaski. Tak. No płyty winylowe wracają do łask. No, sporo się ukazuje tej nowej muzyki. Twoja płyta najnowsza też jest żywym dowodem na to, że ukazuje się wersja kompaktowa i winylowa. Znam też przypadki, że i kasetowe też się ukazują. Ponoć tak. Tak. To mi się nie chcę wierzyć, ale ja ciągle jeszcze w samochodzie mam stare auto, więc jeżdżę i mam kasyciaka. I mam, kiedyś miałem, ja wiem, ze 2000 kaset, gdzieś one się szwendają w różnych dziwnych miejscach i czasem znajduję no, świetne płyty, a wiesz, a działa, więc no czemu nie używać, więc jeżeli to wraca, to też dobrze. Wraca. Kazik i Zdunek Ensemble, Kazik Staszewski ostatnio wydał płytę, taką punk-rockową mocną, i tam też jest kompakt i kaseta, proszę bardzo, można mieć też dla kolekcjonerów. Ma to wartość pewnie sporą, także sentymentalną. Tylko z kasetami jest problem taki, że niestety jak się kaseta zawinie... Taśma, i ona się jeszcze jak zje, to, jak to przetrawi... Wciągnie gdzieś tam rolka, głowica, znaczy to bałek. Można naprawić, ale już potem już skacze, nie gra. Tak jak grało oryginalnie. Jacek Kochan z nową płytą i płytą trochę starszą, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Powodzenia w wojażach zagranicznych, bo wybierasz się, tak? Znowu do Kanady? No tak, trochę będę jeździł może po świecie, ale tak zobaczmy. To wszystko jeszcze. No i na jesiennych koncertach również z Parentes i AE też. Dobrze, dziękuję bardzo. Bartek Prócnal, Dominik Wania, Jacek Kochan z nowej płyty. Wybraliśmy jeszcze Drop, tak? Tak, Drop. Do tego to jest utwór, który jest takim trochę żartem muzycznym, jeżeli chodzi... Tam jest kilka żartów, ale ten jest z tekstem dla muzyków o tym, że napisałem utwór dla wokalistów. Dla kolegów napisałem. Dla wokalistów, żeby zaśpiewali po solo altu, bo to będzie fajnie, a może dostaniemy pieniądze za to, a może nie, więc tak. Słuchamy zatem Drop. Jacek Kochan z nowej płyty. No i tak właśnie poszło. Dobrze się bawili panowie w studiu, jak słychać przy nagrywaniu tej płyty. Drop to jest właściwie, można powiedzieć, piosenka, bo muzyka i słowa Jacek Kochan. Jacek Kochan, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Jak państwo wiedzą, znakomity perkusista, ale także, jak mówił, nie odpuszcza sobie elektroniki, więc tutaj troszkę też i na tych instrumentach elektronicznych gra, też śpiewa. Dominik Wania na syntezatorach, no i Bartek Prucnal na całym zestawie saksofonów, było alt, sopran, baryton, tenor, no i także jako wokalista na tej płycie, bo to trio Jacka Kochana, płyta AJE, niech i taki ma tytuł, AJE, na koncertach chyba dopiero jesienią, ale jeśli coś się zdarzy wcześniej, to na pewno w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie państwo o tym usłyszą. Jacek Kochan z nową muzyką w programie trzecim Polskiego Radia. I przy nowych płytach pozostajemy. Co więcej, wracamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Po 10 latach jest nowa płyta jazzanowy. Zaprosili gości i do promocji tego albumu wybrali utwór nagrany z Rachel Sermani, Rain Makes the River. You can hide Rachel Sermani jako jeden z gości na płycie The Pool kolektywu jazzanowa. Rain Makes the River. To utwór, który znajdą Państwo w nowym, jak zwykle w piątek po 22, nowym zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Płyty jazzanowe nie odkładamy chyba zbyt daleko. Kto wie, może jeszcze dzisiaj w audycji mało obiektywnie powróci, bo to premiera wczorajsza z piątku 29 czerwca. Następna płyta to jest zapowiedź wydarzeń z 1 lipcowego piątku, bo okazuje się, że nawet w lipcu i pewnie w sierpniu też będą ukazywały się nowe płyty. Ta oficjalnie ukazuje się 6 lipca. Nazwę zespołu Państwo już doskonale znają, choćby właśnie z obecności w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Także muzyka tej grupy prezentowana przecież w różnych audycjach trójkowych była. No i teraz będzie chyba jeszcze częściej, bo płyta nosi tytuł Poskładam Nas. Ukazuje się, jak mówiłem, za tydzień. I tak się zaczyna. Nowy album, pierwszy album zespołu Element. A jeśli nie dziś, to jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Chciałbym coś chcieć, nie wiem jak. W oczach mam coś na kształt smutku. W głowie mam wiatr i szał. A ja...